राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 31 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मन स्वर्ग आश्रम राम पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे गुपानहे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं करुणविशालं ब्रह्मदरं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशेदभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिम्बफलादरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः अंधा का अर्थ शीघ्र ही होता है कई जगह कोष में भी शीघ्र था ने तत्व दृष्टिया लिखा कहीं और लिखा प्रसंग के अनुसार अलग अलग किया प्रसंग तो जल्दी रही है या जल्दी गई प्रसंग है तत्व दृष्टिया मनसा वसा दृष्टिया अन्य की बिंदी रही आप एक न बतो अन्य तो जल्दी गई जल्दी का अर्थ है तत्व से देखो तुम मैं इसको तत्व की दृष्टि से देखो ये कहा तत्व की दृष्टि नहीं शीघ्र तरह अर्थ है आप एव न बतो अन्य कितना जोर है बहुत जोर है शीघ्र शीघ्र तो ठीक बैठे शीघ्र ठीक बेटा दूसरे शीघ्र अर्थ किया है कोष में शीघ्र अर्थ किया है अनायास अर्थ किया है कोष में सुखेन है सुखेन अनायास और शीघ्रता शीघ्रता नहीं पड़ता तत्व विचार नहीं पड़ता ही नहीं अनायास और सुखेन कहा तो शीघ्रता नहीं पड़ता है और वो तो कहा है हिंदी में देखा तो तुम से दिया नहीं शीघ्र तो शीघ्र प्रसंग से शीघ्रता ही बढ़ती है आम एव न मत तो अन्य कितु जोर लगे भाई शीघ्र तो न चाहिए आम एव न मत तो अन्य शीघ्रता ही होना चाहिए अर्थात शीघ्रता ही अनायास होना चाहिए जल्दी हो तो होना चाहिए और प्रसंग जल्दी रहा है यहां पर दूसरा तो घटता ही नहीं अरे कोष में आया शीघ्र है तत्व सर है ही नहीं कोष में है ही नहीं तो शीघ्र है शीघ्र बैठता है प्रसंग में बहुत बढ़िया है मनसा वचसा दृष्टिया क्रियते अन्य बिंदे अहम एव न मतो अन्यत शीघ्र बैठता है इति बुद्ध बुद्ध भिमानसा जल्दी जल्दी होना चाहिए जल्दी अर्थ बैठता है एकदम जल्दी अहम एव न मतो अन्यत कितु जोर लगे हुए मैं ही हूं मेरे सिवाय तो है ही नहीं जोर लगा दो शब्द दिया आम एव न मतो अन्यत और अनुसार करते तत्व विचार है ही नहीं, कोष में कोई भी नहीं है। कोष देखा, दो तीन कोष देखा, कोष में कहीं भी नहीं तत्व विचार नहीं है। शीघ्र होता शीघ्रता होती यहां बैठता है ठीक का। आम एव न मत अन्य क्या अनुभव, आम एव न मत अन्य दो बार गई दो, आम एव न मत अन्य शीघ्र बता शीघ्र बता शीघ्र तक बहता। अब देखा हुआ है हिंदी में देखा हुआ है तत्व विचार है, ये तो आप पहले सुनाया हमारे नहीं बैठता है। आप विचार करो बैठे कैसे विषय आम एव नमत्त अन्य विचार तो होगा, जहां ये अर्थ है वहां शीघ्र होना चाहिए। आप बोलो आम एव नमत्त अन्य तो क्यों होने के अन्य के अर्थ में शीघ्र हो चाहिए। आम एव नमत्त अन्य तो विचार है ना, कोष में आया ही नहीं कहीं, कोष में कहीं नहीं आया है। और देखिए भी अंजसा आया है ना, अंजसा और भी आया है, मनुष्य में अंजसा है, कोष में लिखा कोष में, जहां शीघ्र लिखा है वह मनुष्य में तेरा उदाहरण नहीं आए, शीघ्र तैयार था सुखे ने लिखा है ना है? अन्यत्र है वहां सुखे ने लिखा है, अंजसा सुखे ने हाँ। अंजसा अव्यय है, अंज है अंजस शब्द, अंजस शब्द नहीं कथम आया अंजस तरती अंजस, ये प्रश्न किया है परीक्षित ने, एताम आयाम अयम पुमान अंज कथम तरती, तो होगा मैं तो अंजस दोनों है, अंजस अंजसा होती है, तत्व विचार है ना ठीक है, पर तत्व विचार अर्थ है नहीं है, अंजस होने का अंजस होता तत्व विचार नहीं है, शीघ्र अर्थ है शीघ्र है शुभ। आम एव न मत तो अन्य दो बात कई बार इस श्लोक में तो शीघ्र अर्थ बैठेगा, तत्व बैठेगा नहीं, क्योंकि केवल दृष्टि है तो परमात्म तत्व ही, ये तत्व विचार का अध्यार कर लेंगे और अंधसेन सुखेन है। अध्यार अध्यार क्यों करो, अध्यार की क्या आवश्यकता है, अध्यार की आवश्यकता ही नहीं है, अध्यार की आवश्यकता नहीं है। आम एव न मत तो अन्य मूल में पड़े मशहूर अध्याय की जरूरत नहीं है, आम एव न मत तो अन्य क्या जरूरत अध्याय, मनसा वजसा दृष्टिया और गृहते अन्य इंद्रिय प्रसंग तो तत्व विचार का ही चल रहा था, को भवानि इति इसके उत्तर में कहा कि आत्मा की दृष्टि से पूछते हो कि शरीर की दृष्टि से पूछते हो, तो वहाँ पर तत्व के ऊपर ही विचार करने के लिए पहले से प्रसंग चल रहा है, इसलिए यहाँ पर तत्व विचार का यहाँ पर अध्याय कर ले रहे हैं। नहीं अध्याय करो, अध्याय जरूरत नहीं है, आम एव न मत तो अन्य दो का क्या अर्थ करोगे, मैं ही हूँ मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही हूँ मेरे अलावा कोई अन्य नहीं है, तो शीघ्र होना चाहिए तत्व विचार कैसे होगा, आप बताओ तत्व विचार कैसे होगा, आम एव न मत तो अन्य शीघ्र तो ठीक बैठ रहा है, तत्व विचार ठीक नहीं बैठ रहा है, अध्यार क्यों बोलो, आम एव न मत तो अन्य दो शब्द क्या कह रहे हैं, आम एव एव शब्द है, आम एव न मत तो अन्य न मत तो अन्य जोर में पड़ा जोर लगाया, एक शब्द का भी है दो शब्द है, आम एव न मत तो अन्य जो शीघ्र ठीक बैठता है, तत्व विचार ना ऊपर कर लो, तत्व विचार ना अध्यार कर लो, अध्यार करना हो तत्व विचार नहीं है अध्यार होगा, अब और तत्व है ये अज्ञान हो, क्योंकि तत्व का प्रश्न इस बात अन्य सागर तत्व चल है ही नहीं, कोशो दो तीन कुछ को देखे मैं हाजिर हाजिर सुबह लाओ देखे कुछ में कुछ में है ही नहीं, तत्व चल ऊपर ले सो इस बात तो शीघ्र ही अर्थ होगा, शीघ्र ही अनायास है अयास है ही नहीं है ही परमात्मा सब जगह ईश्वर रूप है साक्षात है ईश्वर रूप ही है केवल दृष्टि ही दृष्टि केवल और धन्यवाद नारायण नारायण नारायण नारायण। कहीं मैंने पढ़ा था तत्वावमर्शनेन अंजसा तत्वावमर्शनेन कहाँ है हमारे कोष में नहीं है, कोष में नहीं है तो हम नहीं मानते नहीं मानते कैसे ना कोष में लिखाई थी कोष में लिखाई थी राम जी महाराज ने को दिखा उसके प्रकरण में ब्रह्मा जी के वायुने ने पेचस तो वायुने न वो अंतर दृष्टिया इस प्रकार का अंजसा का तत्व ये ना ना वो ये ना ये यमने ने का ज्ञान यमने ज्ञान का नाम है ज्ञान का ठीक लग रहा है ब्रह्म के संबंध को महाराज जी ऐसे ही कहते हैं एक एव अद्वितीय हम एव नान्य ये तत्व अर्थ है निषेध कर देते जिससे कि दूसरे की सत्ता न रह जाए। हाँ एवत्व वही है जो अद्वितीय नहीं बढ़ता दी है और है ही नहीं बहुत ज्ञान ज्ञान का है वही उन्हें वही उन्हें वही तो हम ज्ञान का है बाबू कैसे है ही नहीं यार है ही नहीं सचुर तुम्हें अमर कोश ऊपर लिखा है अमर कोश मूल में नहीं है अंधश्रावत अमर कोश टीका में लिखा है उन्होंने भी छेद लिखा है और दूसरा है नीरे कोश है उसमें लिखा है अंधश्रा शीघ्र शीघ्र या तो बैठता है बैठती हम दूसरा बैठ नहीं सकता आम एव नपत्तो अन्यत दो शब्द दिए दो शब्द दिए नहीं तत्व विचार ऊपर अध्ययन कर सके अध्ययन करो हम जाओ सको पर अन्य सगा तो शीघ्र ही है अन्य सगा तो जो तत्व विचार है वो बात केवल दृष्टि है केवल दृष्टि आम एव न मतो अन्यत मैं ही हूँ मेरे स्वयं है ही दूसरा दो बात की आम एव न मतो अन्यत यह दो शब्द बड़ा जोरदार है आम एव मैं ही हूँ एव लिखा ही अवधारण है एव अवधारण है आम एव न मतो एव शब्द एव आम एव और फिर मतो न मतो अन्यत दो शब्द है क्या वहां तत्व विचार कैसा आएगा तत्व विचार लेना तो उनको ले लो अध्ययन कर लो अंधसाकार में नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता कोष में आया ही नहीं है कैसे होंगे शीघ्र ही अर्थ होगा शीघ्र शीघ्र तत्व विचार ले लो वो लिखा है ब्रह्मा जी की कर्म दृष्टि थी वो कर्म दृष्टि ब्रह्मा जी उठ नहीं आया तो नहीं आया तो घबरा गए कि छोटे छोटे छोरा शनका दी पूछे उत्तर ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आवे तो हर्ष रूप आया भगवान आए साक्षात कैसा उत्तर बाहर ले सकता है ब्रह्मा जी के अपने प्रहार देश होता है इस बात से हंस रूप बन गया है भगवान हंस रूप हंस गीता है इसमें शीघ्र अधिक बैठेगा बैठेगा आम एव न मतो अन्यत इन्हें क्या करोगे क्या करोगे आम एव का क्या करोगे आम एव मैं ही हूं मेरे सिवाय है ही नहीं दो अर्थ किया दो आम एव न मतो अन्यत दूसरा होश होता है शिव जगत बैठेगा तब तो विचारू कुछ ले लो अध्यार बहुत नहीं आए बहुत तो हमेशा शीघ्र ही है शीघ्र मैं वो शीघ्र समझता पुरुष न तो शीघ्र अनायास है ना अनायास कर तो शीघ्र तो ये बोलेंगे हाँ मेरे बनावा तो है दो शब्द बहुत जबरदस्त है मतलब क्या है कि वास्तव में संसार दृष्टि है या असत्य है खूब विचार कर देखो तो ठीक है चाहे हाँ मैं न मत तो अन्य अहम एव इतना काफी था न मत तो अन्य का जरूर नहीं है अहम एव मैं ही हूँ मेरे भाई दूसरा नहीं ऐसा उसे किया न मत तो अन्य फिर कोश देखा कोश कोश बने कोश तो विचारा तो है ही नहीं अनायास है सुख है न अनायास है शीघ्र है ये इस बार से शीघ्र तरह मेरा सुखपूर्वक सुखपूर्ण कर सकते हो सुख है तो शीघ्र तरह नजीक पहुंचते हैं या दृष्टि है केवल संसार की दृष्टि है नहीं संसार सब जगह ईश्वर रूप है सब पार है दृष्टि केवल दृष्टि है ये भौतिक दृष्टि बदल नहीं है सब लोगों को ये चाहिए आम एव न मत तो अन्यत आम एव कह दिया हमें न मत तो अन्यत और बुझा तो शीघ्र होना चाहिए अर्थ मैं तो शीघ्र समझता था तब तो विचार हुआ था आज कोश देखे कोश था कोश में नहीं है तब तो विचार था अर्थ है नहीं तब तो विचार ले तो ऊपर अध्यार होने कर दो अनुसार अर्थ नहीं अनुसार शीघ्र नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भैया बात है संसार है ये अपनी कल्पना है केवल और परमात्मा अहम एव न मत्तो अन्यत इतना जोरदार सिद्ध है अहम एव मैं ही हूँ एव एव अवधारणा न मत्तो अन्यत विश्वासन है ही नहीं अहम एव करेंगे बाद में मत्तो अन्यत करेंगे जरूर नहीं है अहम एव कह दिया न मत्तो अन्यत होगा शीघ्र प्राप्ति में इस बार अनुसार शीघ्र यद बैठता है कोष में कहीं तत्व विचार सदा ही नहीं कोष में नहीं तत्व विचार ऊपर स्वाध्यान वाला हो आप समझे कि नहीं देखो परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है क्यों होती है कि मनसा वचसा दृष्टया और विधेयते अन्य ग्रंथ है आम एव न मत्तो अन्यत क्या कह रहा है मैं ही हूँ मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं अर्थ क्या होता है संसार मैं ही हूँ आम एव न मत्तो अन्यत मेरे सिवाय है ही नहीं इस वर्ष अनुसार शीघ्र नहीं बैठता ठीक तब तो विचार लेना हो तो ऊपर अध्याय कर लो बोले अनुसार अर्थ नहीं बैठेगा अनुसार अर्थ है ही नहीं अंजसी हो जाएगी मगर शीघ्र मध्यतम अंजस ये बात पक्की है समझे नहीं जाना। भगवान कहते हैं हर्ष हर्ष गीता है तेरहवा अध्याय है, मैंने व्यवस्था चौदह का और तेरहवा अध्याय में है। एकादश स्कंद के तेरहवें अध्याय में ये श्लोक है, मनसा वचसा दृष्टिया, इनसे और भी अन्य इंद्रिय इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से आम एव मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, यदि बुद्धि तुम ऐसा समझो तो आज अस्सी गलती बैठेगा मानो हमारे देखने में सुनने में समझने में विचार करने में चिंतन करने में जो कुछ आता है सो मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं, इतनी बुद्धि दो मान जल्दी समझो जल्दी जल्दी एकदम मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, तो मैं हम मानना ये भी नहीं है, हम भी नहीं है, ऐसा नहीं है। दृष्टि में तो दृष्टि में आने वाले को तो भगवान मान ले, ये देखने वाला अलग रह जाए, ये नहीं है। मनसा वचसा दृष्टिया विषयते अन्य बिंदे आम एव न मत तो अन्य बोलो क्या मतलब है, मैं ही हूँ मेरे स्वयं दूसरा हो नहीं सकता, ये बुद्धि तुम अन्य समा चलती है समझना चाहिए। तो तुम चार साल लेना हो तो घुसो ले लो, अर्थ नहीं हो सकता, अन्य का अर्थ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब समझ सकते फर्क के तत्व विचार से ठीक है, तत्व विचार है प्रसंग के अनुसार। अच्छा। देखो शब्दों के कई अर्थ होते हैं, उसमें जो प्रसंग आता है उस प्रसंग के अनुसार अर्थ होता है और बढ़िया होता है, तो प्रसंग यहाँ तत्व ज्ञान का है। अच्छा। क्योंकि वो ब्रह्मा जी से पूछा है सनकादि कौन है, ब्रह्मा जी उतराया नहीं, वो चिंता पड़ गए। अच्छा विषयों में मन बैठ गया और मन में विषय बैठ गया, ये प्रश्न था। विषयों में तो मन लग गया मन में विषय बैठ गए, इन दोनों को उच्छेद कैसे हो, मत चित्त उभयम तजेत, ये उत्तर असली मत चित्त उभयम तजेत, मन को और को छोड़ दो, मन में विषय है विषयों मन दोनों छोड़ दो, साफ कह दिया भगवान मत चित्त उभय हम तजेत, चित्त और विषय दोनों छोड़ दो, चित्त भी माइक है विषय भी माइक है, उभय हम तजेत मत चित्त मेरे मन को चित्त हो, वही अर्थ यही बैठ रहा है। मानो जितना देखने में आता है मन से विचार से चिंतन से और इंद्रियों से देखने में सुनने में समझने में स्पर्श करने में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच में से पांचों इंद्रियों से अधिक तो अहम एव न मत तो न तो मैं ही हूँ मेरे सिवा दूसरे है ही नहीं, देखो तो उसी को ही देखो तो सुनो तो उसी को ही शब्द स्पर्श करो ऐसे स्पर्श करो तो वही वही परमात्मा, शब्द से सुनो तो परमात्मा शब्द स्पर्श करो तो परमात्मा, तो शब्द स्पर्श रूप रूप देखो तो परमात्मा, रस देखो जीव चो तो रस देखो तो रस परमात्मा, कहते अन्य गंध गंध देखो गंध रूप दे परमात्मा, अन्य आम एव न मत तो अन्यत, क्या अर्थ बैठेगा वो तो तत्व विचार कहाँ बैठेगा, ऊपर था तत्व विचार लेना तो अध्ययन कर लो, अन्य सब गलती होगा। है ही नहीं अंधकार। सब लोगों को ध्यान देना चाहिए, सब लोग भाई बहनों सुनने वाले को, कि मन से वचन से दृष्टि से, मन से वचन से दृष्टि से, तो दृष्टि वचन दो तो बता दिया इसमें, तीन ही नहीं रही। जो कर्मणा कर्मणा आ गया, कर्मणा में सब इंद्रिय आ गई, कर्मे में कर्म इंद्रिय आ गई, मन से बसा और मन मन से अंतकरण आ गया, वचन से ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय वजह कर्म इंद्रिय है, तो मन से और वचन से और मन पर अंतकरण है, मन से इंद्रिय अंतकरण आ गया। और दृष्टिया ये कर्मेंद्रियों का उपलक्षक हो गया, हाँ, और वचसा है ये अंतकरण, कर्मेंद्रियों का ये ज्ञानेंद्रियों का एक अंतकरण का, तीनों के आगे फिर भी कहा कि गृहते अन्य बिंदु, फिर भी आम एवं मन्ना मतो अन्य दो शब्द बहुत जबरदस्त है, बहुत भगवान शब्द है। मैं ही हूँ, देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं, वचन बोलने में आते हैं, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से अंतकरण से जो तुम्हारे देखने में आते हैं, जो भी से आते हैं, वो अहम केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवाय है ही नहीं। इतना अहम एवं न मत इतनी बुद्धि तो मन जैसा शीघ्रता से इस बात पर मानना चाहिए। अब है अरे भाग त्याग लक्षणा है, वो क्या बीमारी हमको ये इसमें नहीं है, इस पुस्तक में नहीं। अब जहर लक्षणा अजहर लक्षणा भाग त्याग है न, जाते रजाते लक्षण नहीं है, यह सब अर्थ भाग त्याग लक्षणा फोड़ा देखा है मैं। तारा को क्या कहा भगवान ने, पंच रतित का इंद्रियों का ये नहीं उपचार ज्ञान शांत में लागी, शब्दार्थ करने में लक्षण नहीं होते, लक्षण होती है लक्ष्यार्थ में, शब्दार्थ में नहीं होती, वाच्यार्थ का आज लक्षण है ही नहीं, वाच्यार्थ है। गंगायाम घोष है, गंगायाम घोष है, हाँ गंगायाम घोष है, तो अद्वैत लक्षण है, जात लक्षण गंगाया घोष है, जात लक्षण जात रज दो है, एक भाग त्याग है, एक सूप भी, एक भाग त्याग भी, एक अथवा जाति संभव है, जल लक्षण जल लक्षण जल जल लक्षण तीन तीन है, तीन लक्षण है। राम गीता है पांचवा अध्याय पर तो ठीक है ना, गीता है वह पांचवा अध्याय में उत्तरकांड का अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण उत्तरकांड में एकत्वा जाति का संभव है, ऐसा है ना, जाति ऐसा बरोबर नहीं है, अगर मैं कर्मों का विषय आया है वो विषय ठीक बैठता नहीं है। पांचवा अध्याय है उत्तराखंड का, लक्ष्मण जी उत्साह है, लक्ष्मण जी सिद्धांत सब निचोर करिए, अहम एव नमतो दो बहुत जबरदस्त शब्द है, अहम एव नमतो अन्यत मेरे से अन्यत है ही नहीं, मैं ही हूं, इतना काफी था, आम एव एव एव कह दिया, मैं ही हूं, न मत तो आने दे, मेरे सिवाय दूसरी नहीं है, दो बात कही है, जोड़ लगाए था ईश्वर शीघ्र तो मानो आप लोग सुनते हो ना, देखो मैं थोड़ा छाड़ कर बता दू, संसार क्या है, संसार भगवत स्वरूप है, साक्षात भगवान है, ये ये थंबा, ये लोहा, ये वृक्ष स्थावर भी और ये मनुष्य भी, जंगम भी स्थावर भी, अहम एव क्रियते अनेन इंद्रिय, इंद्रियों से ग्रहण कर जाता है, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं, न मत अन्यत। सब जितना संसार में देखने में, सुनने में, समझने में, विचार करने में आपको जो आता है वो अहम है, मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, मेरे साथ नहीं है, इसलिए मत अन्यत, न मत तो अन्यत, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ। आपके देखने में, सुनने में, वचन से, दृष्टि से, सुनने से, विचार करने से, जो आपके मन में आता है, जो ही मन में आता है, मैं ही हूँ। मन में विचार में आता है वो मैं ही हूँ, मन की हलचल तू ही है, मन की हलचल भी तू ही है, और बुद्धि की निश्चल भी तू ही है। पद में गया, पद में गया ना, ओ महाचल तुम्हें तो अन्यत, मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, सत्ता ही नहीं दूसरी, अब कहाँ से दूसरी सत्ता ही नहीं है, अब कहाँ से दूसरी सत्ता हो तो आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब में परिपूर्ण मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं। इति बुद्धि ध्वम, ऐसे समझो, ऐसे समझो, अंधसा शीघ्रता समझ लो, आम हे वो अन्य विश्वास है, जल्दी ही इसको प्राप्त हो जाए, जो ये भविष्य नहीं है, ये क्रिया नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, तीनों वर्ष किया है, क्रिया भी नहीं, पदार्थ भी नहीं, है भविष्य भी नहीं है, तो शीघ्रता भी बैठता थे, शीघ्र बैठा, ध्यान दिया ना, आया आया नहीं आया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो एक समय की बात है, सनकादिकों ने जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि मनसा मन तो विषयों में फंस गया और विषय मन में बस गए, मन तो विषयों में फंस गया और विषय है मन में बस गए, बस गए फंस गया वो, मनो विषयों में लग गया मन और मन में आकर विषय बस गए, तो ये इनका छुटकारा कैसे हो? इसका असली उत्तर है, असली उत्तर है मद रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर के मन और विषय दोनों को छोड़ दें, क्यों दोनों माइक है, दोनों पदार्थ पदार्थों नहीं है, तो असली उत्तर उत्तर ही है मद रूप उभयम त्यजेत ही है, उसका वर्णन किया है ये मनसा कर्मणा दृष्टिया वचसा, जितनी हमें देखने में मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, मद रूप उभयम त्यजेत, तात्पर्य है असली उत्तर नहीं है, मद रूप उभयम त्यजेत, मानो मन और मन विषय ये दोनों माइक है पदार्थ है, ये कोई काम नहीं है, मद रूप मेरे में स्वरूप स्थिर है, दोनों को क्या होते हैं, मानो प्रकृति का कार्य मात्र नहीं है, प्रकृति से अतीत, तो संसार में जो देखने में आता है, सुनने में आता है, समझ में आता है, चिंतन करने में आता है, सो मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, केवल मैं ही हूँ, मेरे स्वयं दूसरा नहीं है, तो अर्थ मैं ही हूँ कहेगा भैया, न मत तो अन्यत, मेरे सिवाय दूसरा है ही नहीं, दूसरी सत्ता ही नहीं है, इस बात से शीघ्रता से जानना चाहिए, ये बात ख्याल ब्रह्मा जी से पूछा सनकादिक ने कि मन में विषय आए गए, ये विषय मन में चला गया तो है ना त्याग कैसे हो, तो कि मेरे स्वरूप में स्थित हो गए दोनों को त्याग दे, मन को भी त्याग दे विषयों को त्याग दे, ये सब माइक है। मद रूप उभयम तजे तस्लिप्त नहीं है, मद रूप उभयम तजे अस्लिप्त, उसे अभिवेचन किया आगे ये हंस गीता है। हाँ एव नाम तो हो जाता एक दाम तचेत, मन को भी छोड़ दो विषय को छोड़ दो, क्यों मन और विषय दोनों दोनों माइक है, इस बात से दोनों को छोड़ दो, मद रूप उभयम तजेत ये शब्द है, असली उत्तर यह है मद रूप उभयम, जो देखने में आता है सुनने में आता है समझने में आता है वो सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है। मत परतरम नान्यत गीता गति मत परतरम नान्यत, वही कहा न आम एव न मत तो अन्यत मत अन्यत मत परतरम नान्यत, वही बात है गीता में रही वो भागवत में रही। अरे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम है ही नहीं, सब परमात्मा ही है, तो इसमें देरी क्या लगे, इसमें देरी क्या लगे, जो तुम्हारे देखने में आवे सुनने में आवे समझने में आवे मन में आवे चिंतन में आवे जो कुछ आवे आम एव न मतो नत, मैं ही हूं तुझे ही नहीं, अब तो आ गया तुमने नहीं आ तो बोलो भाई, फिर कहते शनकादि को ने पूछा शनकादि को ने ब्रह्मा जी को, अब उनमें कर्म दी शब्द है, उसमें ब्रह्मा जी ने संसारी सब लगे हुए थे एक क्रिया में लगे हुए ऐसा ख्याल नहीं रहा, ब्रह्मा जी उतर नहीं आया तब हंस रूप से आए भगवान, तो ये ब्रह्मा जी क्या ब्रह्मा जी बाहर नहीं उतर देते, तो ब्रह्मा जी क्या पूछते हो, ब्रह्मा जी का वाहन में उतर दे देगा, ब्रह्मा जी ने इज्जत इज्जत हंस रूप होकर गए, तुम ब्रह्मा जी पूछते हो ब्रह्मा जी क्या है, ब्रह्मा जी का बाहर ही उतर देते, क्या बड़ी बात है, क्या पूछते हो, हंस रूप से है इस वास्ते अच्छा क्या ब्रह्मा जी जैसे भी कर्म दी हो गए हमारी तो क्या गिनती है, तुम्हारी गलती यही है, तो मानते नहीं शास्त्र को, ये गलती है, गीता को नहीं मानते, भागवत को नहीं मानते, उपनिषदों को नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, ये गलती तुम्हारी, तुम्हारी गलती है, ब्रह्मा जी जैसे ही कर्म में फंस गए तो फिर हम तो फंसने वाले है ही, यूं बोल रहे हैं। अरे भाई ऊंधी बात क्यों बोलो, रामायण की बात गीता जी की बात उपनिषदों की बात ये छोड़ कर दूसरी बात पकड़ो, ये गलती तुम्हारी बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती, ना रामायण की मानते ना गीता जी की मानते ना उपनिषदों की मानते ना वेदों की मानते ना हंस महाराज हंस रूप आ रहे, हंस गीता कही हंस रूप हो रहे, वो हंस गीता है, उस गीता की नहीं मानते, भगवत गीता की नहीं मानते, हंस गीता की नहीं मानते, भागवत की नहीं मानते, उपनिषदों की नहीं मानते, ये बड़ी गलती, कर्म इतना बड़ा हो गया इन सब ऊंचा हुआ कर्म, ब्रह्मा जी काम में लगा था संसारी उत्पत्ति के बाद काम में लगा हुआ था, काम में लगे तो जिंदगी में बैठा थी, अब आप कौन से काम में लगे हो बताओ, सब निगम बैठा सुनते नहीं, गीता जी नहीं मानते, भागवत जी नहीं मानते, अरे बन गए आप अकेले सब कुछ, सुना पद सुना दे

नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी पार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा दृष्टि विस्तार कभी संत बन कर जीवों पर कृपा ए जी अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों का दुख संकट हो अगणित जन्मों का दुख संकट अगणित जन्मों क्षण में देते टाट प्रभु जी क्षण में देते टाट हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए आप अकेले सब कुछ हो नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की आर कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस अवतार कभी धरणी पर संतन के हित धर्मानुस ए जी अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी लीला रचते अजब अनोखी लीला रचते सुमिरत हो भव पार प्रभु जी सुमिरत हो भव पार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बड़ी बन गए आप अकेले सब कुछ बन नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की पार अगणित स्वांग रचाते हरदम धन्य बड़े सरकार अगणित स्वांग रचाते हर ए जी ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु प्रभु को ऐसे परम कृपालु बिनवाऊं बारंबार प्रभु जी बिनवाऊं हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला बन गए आप अकेले सब कुछ बन गए नाम धरा संसार प्रभु जी सार हरि की लीला बड़ी अपार प्रभु की लीला देखो सिद्धांत रूप से भगवान का भक्त हो तो भगवान का ही चिंतन करे उसका ही नाम जप करे उसकी ही लीला सुने अरे भगवान का ही भजन करे अरे भगवान का भजन कर भगवान में ही तल्लीन हो जाए भगवान के सिवाय कुछ नहीं भगवान ही है कभी कभी उसकी वृत्ति बाह्य हो जाए तो लीला समझे लीला समझना हरदम नहीं है, हरदम तो भगवान को याद करना, एक भगवान ही है। वे भगवान ही अनेक लीला करते हैं, दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो जाए तो लीला समझे, ध्यान समझा जाएगा। सिद्धांत है, सिद्धांत एक है कि भगवान का ही चिंतन करे, उसका ही नाम है, उसका ही स्मरण है, उसी ही स्वरूप का ध्यान है, उसी का ही तत्व है, उसी में लीला लीन है। कभी संसार दिख जाए तो लीला समझे, और दिख जाए तो उस समय की बात ये है, हर समय की बात नहीं है, हर समय तो भगवान में ही चलने रहे। इस वास्ते उसको त्यागने की जरूरत नहीं, ज्ञान मार्ग में संसार का त्याग करना है तब तो ज्ञान में उपर हो रहा है, निरुकुल निरंकार में, इनमें भगवान में तल्लीन होना है। इन वास्ते भक्ति सबसे सरल है, सीधी है, सबके लिए बड़ी सुगम है। इस वास्ते भगवान का ही चिंतन करो, उसका ही नाम लो, गाय राम है, सुमरी है राम है, संत सुनिए राम गुण ग्राम है, राम है, राम है।